mindenkinek végét, de nem mindenki. Örült úgy ennek, hogy ne sikerülhessen, mindent meg is tettek. Börtönbe zárták, ki a békét akarta, a rácsok árnyékából nem törhetett ki hangja. Erős volt a lakat, visz Banda úgy zárta, szabadulását a Márti hiába is várta. Hiába próbálta, kiáltott, ordított rá a sötét börtön, csendet borított. Rudolf Hess, a béke mártírja. Rudolf Hess, a békét akarta. Rudolf Hess, a béke mártírja. Rudolf Hess, a békét akarta. Eltelik pár év, a harcoknak már vége, a békel Nobel-díjat Churchill kapta kezébe. A hős mártír testét most a sír zárja magába, de lelke szabados szárnyal az örökké valóságban. Hiába próbálta, kiáltott, ordított rá a sötét börtön, csendet borított. Rudolf Hess, a béke mártírja. Rudolf Hess,